روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی عید میلاد نبی ہے دل بڑا اسرو ہے عید میلاد نبی ہے دل بڑا اسرو ہے عید دیوانوں کی تو پارا ربی بنور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مارو بس تمہاری عید ہے بے سہارو ہمیں کے مارو بس تمہاری عید ہے ہو گیا رحمت کا سامان عید میلاد نبی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی بے سہارو رومے کے پارو بس تمہاری عید ہے بے سہارو رومے کے پارو بس تمہاری عید ہے شش کا سامان عید میلاد نبی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے یا زمین کیا سمحت چھایا نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی چار جان دھوم ہے سرکار کے میلاد کی جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد نبی مرحبا بل بل بابا بل بل بابا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ہمیں گدا تو تاج شاہ سر ہر کا گھر سب سور ہے ہر ہر بابا ہر ہر بابا ہر ہر بابا مدنی ہر ہر بابا ہر ہر بابا ہر ہر بابا کی مدنی ہر ہر بابا ہر ہر بابا ہر ہر بابا مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی کے گھر گھر محمد کی ولادت ہو گئی مرحبا مرحبا مرحبا جھوٹے بولو مرحبا چلتے چلتے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا